شما ببینید که استفهام انکاری معنای توبیخ را می رساند. کلمه عالمین به معنای جماعت از مردم است. ای که عالمین را یک بار دقیق تر برشویم که اتعتون ذکران من العالمین، آیا شما آمدن میکنه به سوی مردان از عالم؟ در حقیقت دو نظر وجود دارد، یکی که مربوط به ضمیر فاعل در تعتونه بکنیم که معنا چنین می شود، آیا شما در میان عالمان عالمیان این عمل زشت را شما انجام می دهید؟ انسان ها خو بسیار زیاد هستند. اتعتونه ذکران من العالمین، از رق انسان های زیاد تنها شما هستند که رای انحراف را پیش گرفتیم. یایی که متصل به مفعول ذکرانه باشد که معنای تو می شود، آیا در بین این کثرت عالمیان و این همه زنانی که الله جل جلاله آفریده تنها شما به سوی مردان می آید؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، و مگذر آنچه که الله برای شما آفریده از همسرانتان، بل انتم قوم عادون، بلکه شما قوم اصل از حد گذشته و تجاوزکار. گفتن ای نوح اگر باز نیستی از جمله تبعید شدگان خواهی بود. و حضرت نوح علیه السلام باز نمیگه که خیر است که تون مرا میکشید، بنان ما سخن خود را میگیرم، نه، اینی لعملکم من القالین، یقینا عمل شما را ما دشمن میگیرم و دشمن میدارم. ربی پروردگار من نجین نجات بده مرا و اهلی خانواده مرا مما یعملون، از آنچه که اینها میکنند. یعنی در یک محیط فاسد یکی از مسئولیت های والدین همیست که فرزندان خود را نگاه بکنند و در تربیت از اونها قدم بگذارد. این مبارک میگه الله مرم نجات بده خانواده مرم از کارهایی که قوم و این مردم میکنند. فنجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را، اجمعین همشان را، الا عجوزن فی القابرین، مگر پیرزنی که جزو باقی ماندگان بود، همسرش بود ولی ایمان نداشت. و نسبت نبود ایمان و اشتراک در گناه الله جلونارم از بین میبرد. ثم دمرنا الاخرین، سپس آن دیگران را هلاک کردیم. و امطرنا و رویانیدیم علیهم بر ایشان مطرا باران را، فساء مطر المنذرین، چه قبط بود باران بیم یافتگان. و امطرنا بارانیدیم بر این مردم مطرا بارانی که فساء مطر المنذرین، چقدر بد بود باران بیمیافتگان. این فی ذلک لآیه، مسلماً در سرگذشت حضرت لوط علیه السلام لآیه، نشانی از برای یک دعوتگر. و ما کان اکثرهم مؤمنین، نبودن اکثرشان مسلمان، از این خاطر عذاب گرفتن. یعنی انگامی که اگر خوب و بد مساوی هم باشه، الله چی نمی کنه؟ عذاب خود نازل نمی کند. ارگاه بدی آنقدر بیشتر شود که مؤمنین کم شود، الله عذاب خدا نازل میکند. و این ربک له هو العزیز الرحیم، یقینا پروردگار تو غالب است که همین رقم عذاب را بر آنانی که علیه تو مخالفت میکن نازل بکند. الرحیم مهربان است و پیام دعوتش را با گوش هر انسان میرساند. کذب اصحاب الایکه المرسلین، تکذیب کردن اصحاب ایکه المرسلین، پیغمبران الله جل جلاله را. ایکه اسم منطقه جنگلی در منطقه مدین قرار دارند و پیامبرشان از قوم آن نبود، به دلیل از اینکه اخوهم را برشان ذکر نمی کند. اذ قال لهم، چون گفت ایشان را شعیب، حضرت شعیب علیه السلام، الا تتقون، از الله نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما پیغمبر امانتکارم. فاتقوا الله، از الله بترسید، و اطیعون، و فرمان مرا بپذیرید. و ما اسألكم علیه من اجر، و طلب نمی کنم با بیان کلمه حق من اجر کدام مزدی را. این اجری الا علی رب العالمین، نیست مزد ما مگر با پروردگار عالمیان. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا بدهید پیمانه را، ولا تکونوا، ما باشید من المخسرین، زیان دهندگان. وزنوا بالقسطاس المستقیم، و وزن بکنیم پا ترازوی انصاف، به ترازوی راست انصاف بکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم مدهید مردمان را مالهایشان را. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و بیباک نگردید در زمین مفسدین، تباهکاران. دیجا ببینید که پیغمبر آمد، چرا می آید؟ به خاطر که انحراف در نظام را بگیرد، در اوجا در اخلاق گرفت، در اینجا در اعمال است. مردمی هستند تجارت پیشه، مردمی هستند که خرید و فروش زیاد میکند، ای وسیله رزق و معیشتشان است. وقتی که انحراف میکنه، پیغمبر برش فرستاده میشه. این پیغمبر امیر برش میگه او فلکیل ولا تکونو من المخسرین، پورا بدهید میمانه را و زیان ندهید و ما بوده باشید از جمله زیان دهندگان. وزنو بالقصاص المستقیم، وزن بگیرید و وزن بدهید به ترازوی انصاف و راست. ببینید که تا شاهین ترازوی تا درست بکو. ولا تبخصو ناس اشیاءهم، کم ندهید مردم ها را مالهایشان را. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و بی باک نگردید در زمین مفسدین تباهکاران. آلیان دکاندارای عجیب کار میکنند. خائن ترین مردم در افغانستان، یعنی باور بکو از اینکه در رزیل مردم هیچ کسی پیدا نخواهد شد که برای ملت خود غدار بوده باشد، برای غریبا و بیچاره ها غدار بوده باشد و خصوصا بر مریضا غداری بکند. یک انسان می مرد در حالت تکلیف است، می فهمه که تو دکاندار و تو در ملتون فروش، تو دوا فروش و شرکت هایی که شما دارین، این را کلتان در کشور خارجی میری و قصد به خاطر دو رو میگی که این دوا را مواد شکم بکن، 10% کم کن، 30% کم کن، 40% کم کن، تا 50% هم کم میکنن. دوا برات میارد یک رقم، الله شاید است که ای تو بگذاریش پیش رویش، از نظر پاکتو، از نظر خودتی، از نظر قواره یک رقم است، ولی میخوره تاثیر نمیکنه. اینی خائنای بیدینا، اینی انسانای هرزه و رزیل که به خاطر از اینکه پول رو از مردم بگیرد یک چند رفعی پیدا بکند، صدها انسان را به محکوم مرگ بردن، صدها نفر را. یک دکتر بر من قصه کرد، گفت یک مریض بود بسیار بیچاره، گفت دوا را که برش دادم، سیروم اثر کردم، چند پیچکاری برش دادم، در آخر گفت کم مانده بود، بسیار کم دواش. گفت من گفتم تا که من میرم پشت نان و نان میخورم، موضوع میگرم، شاید دیر شب بیا که این سیروم رو شوسو بکنم دیگه برش برتم. گفت پایواز مریض رفت یک سیروم برام آورد، خیره برش تیر کردم، دوا را برش گرفتم، اما قوقت تیر نشد تا وقتی که من موضوع میگرفتم که نفر از دویده رفت که از برای خودم میمره. گفت پس رفتم دیدم، فهمیدم که این دوا خراب است. اما سیروم کمی که مانده بود او را پس از امو صندوقه گرفتم، بار دوم زدمش، برش گفتم که پیشکاری که تو آوردی این پیشکاری کار نمیکنه. شما ده ها انسان را میبینید که این جنایتکارا به می رقم اینا از دنیا رحلت کردن و فوت کردن، دکتر بیچاره چی میکنه؟ دکتر میگه خو اینی دوا است، نامش هم امی است، اما سرش نوشته امیش هم درست است، ولی خورده میخوره هیچ کاری نمیکنه. خداوند ما خمیرم این که الله اینا را برباد بکنه، الله جل جلاله اینقدر ذلیلشان بکنه که دیگه هیچ روز خوبی رو این مردم نمیبیند. در هر چیزی که غلطی بکنه، با مریض که غلطی میکنه، با یک انسانی که درد داره، یک دفعه کدام جایتان درد میکنه شما فکر بکنید چقدر آرام میشه؟ یک انسان از درد میناله، یک دکتر دوا برش میده که دردت آرام شه و هیچ تاثیر نمیکنه، و این خائن و این رذیل با قصد پول عمت کم میکند. امید دوا را شما در پاکستان بخره قیمتش بیشتر میشود، در پاکستان دوا را بخره قیمتش بیشتر است، امید دوا را در چین بخره قیمتش بیشتر است، در هند بخره قیمتش بیشتر است، در روز یک قیمت در افغانستان این فاصله را هم طی میکند، کرای رام زرش میشه، در اینجا بازرزان است، معنا چی میده؟ باز پرسانش بگید چرا این رقم است؟ ولی اصلا برای خاطر غریبا و مردک از برای خدا. شما کدام وقت کردید به دربالتون والا گفتین که برادر عزیزم امی قیمت به من ارزان بکن؟ والله شاید است که کسی هیچ گفت نه، در دیگه جایی گفا را میزنیم خدا رحمتون والا هرچی که برای چند باشه نقه پیسه شد اما قبول ما برش میدید. این خائنا باز کرده ما اینتو جنایت میکنه، الله اینا را ذلیل بکنه. یک پیغمبر برشان مبعوث میشد که ببینین ولا تبخصوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين، بی باک نگردید، در زمین تباهکاری و فساد نکنید، و اتقوا الله از الله بترسید، و اتقوا الذي بترسید از آن ذاتی که خلقکم شما را آفرید، و الجبلة الاولین و مردم گذشته را، شما را آفرید مردم گذشته را آفرید. ببینید که کیل خو مقیاس است که متا را از نظر حجم می سنجد. و قسطاس ترازی است که متا را از نظر وزن می سنجد. در دویش خیانت نکنید. از آن ذات بترسید که شما را و الجبلت الاولین، جبله به معنای خلق است که پس مراد از جبله همان صاحبان که مردمای دارای عادت بسیار قوی بودند، دارای قوت بسیار بودند و با فطرت عجیبی آفریده شده بودند. اونو مردم را هم از این دنیا رحلت دادند و شما را هم امتو از اینجا از بینتان میبرد. از الله بترسید که شما را آفرید و آنانی که با عقیده و فطرت ناروا زندگی کردن اونا را آفرید و از بینشان برد. قالو گفتن اینما انت من المسحرین، جز نیست که تو از جمله جادو زدگانی. اینما انت من المسحرین، جادو زده شده ای. و ما انت الا بشر مثلنا، و از طرف دیگر تو نیستی مگر مانند ما انسان. و این نظنک لمن الکاذبین، و یقینا ما میپندارم تو را از جمله دروغگویان. گمان ما، عقیده ما نیست که تو از جمله دروغگویانی. فاسقط علینا کسفا من السماء، وقتی که دروغ میگوی بدان برو، فاسقط، پس پایین بیانداز علینا بر بالای ما، کسفا پاره من السماء، از آسمان، ان کنت من الصادقین، اگر از جمله راستگویی شد، از جمله راستگویانی. اگر از جمله راستگویانی پس آسمان را سر ما پایین بکو. قال گفت حضرت شعیب علیه السلام ربی، پروردگار من، ربی اعلمو، پروردگار من خوب میداند به ما تعملون، با آنچه که میکنید. الله خوب میداند. عذاب را او نازل میکنه، من نازل نمیکنم. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را، تکذیب کردن او را در پیام حقش. فاخذهم، پس گرفت آنها را عذاب یوم الظله، عذاب روزی ابر آتشبار. عذاب یوم الظله، ابر سرش آمد و ایتو ابر خطرناک بود که آتش را سرشان پایین کرد. انه کان عذاب یوم عظیم، هر نبود عذاب روز بزرگ. ان فی ذلک لآیه، مسلما در سرگذشت این مردم هم نشانی از برای هر انسانی که پیام پیامبر برش داده می شود، اگر عقب می رود در اخیر بدبخت خواهد بود. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نبودن اکثرشان مسلمان و مؤمن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا پروردگار تو غالب و مهربان است. و انه لتنزیل رب العالمین، داستانا را که خلاص میکنه بعد از پیام اصلی رو میدهد. و انه، و این قرآن کریم، لتنزیل رب العالمین، از ناحیه پروردگار جهانیان نازل شده است. لتنزیل رب العالمین، نازل شده است از طرف پروردگار عالمیان. نزل به روح الامین، فرود آوردش از نزد پروردگار عالمیان الروح الامین، ملائکه امانت دار که حضرت جبرئیل امین علیه السلام است. علی قلبک، بر قلب تو ای پیغمبر، لتکون من المنذرین، تا شوی از جمله ترسانندگان. لتکون من المنذرین، تا شوی از جمله ترسانندگان. ببینید که داستانا رو یک یک ذکر کرد. خبثی عقیده داشت، ظالم بودن، کم فروش بودن، بی اخلاق بودن، مردم ستمگار بودن، بر دیگرها ظلم روا می داشتن. پنج صفات قبیح در اون مردم بود و پیغمبرها برشان فرستاده شد. آلی ای پیغمبر، تو را با یک دین کامل رای می کنم که این پیام تو که بر داده می شود، این پیام از طرف الله نازل شده و ملائکه مقرب امین الهی ای را بر بالای قلبتو نازل کرده. لتکون من المنذرین، تا شوی از جمله ترسانندگان در کل ابعاد. کسی که در عقیده خرابی بکنه او را بترسانی، کسی که ستم را بر دیگر را بکنه او را بترسانی، کسی که در اخلاق بی اخلاقی بکنه او را بترسانی، کسی که در معاملات ظلم بکنه او را بترسانی، کسی که در کل جنبه ها فساد میکند او را بترسانی، در هر بخش که خلا پیدا میکنه تو او را باید بترسانی. به لسان عربی مبین، به زبان، ببینیم که جار مجرور متعلق به نزله قبلی می شود. نزله به لسان عربی مبین، نازل کرده الله این کتاب عظیم را به زبان عربی واضح و روشن. و انه لفی زبور الاولین، و هر آن این پیام الهی، این قرآن کریم لفی زبور الاولین خبری وی در صحیفه های گذشتگان است. این کتاب عادی نیست. هر پیغمبری که میآید برو گفته شده که با آخرین پیغمبر ایمان گرید، هر داگیرش میکن نصرتش میبخشین. این پیام برای کلگی داده شده. اهمیتی که قرآن داره است که فی زبور الاولین خبری از این وقایی از این و معرفت از این کتاب با ادیان دیگری هم در گوشش داده شده. وقتی که میبینیم که علی قلبی کلی تکون من المنذرین، اینه که برشمیت اول است که قلب در حقیقت تخصیص قلب چرا می شود؟ به خاطر که معانی اول به روح بعدن به قلب سرایت می کند. ذکر قلب اشاره به آن است که تعقل آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنقدر کامل است که حواس را هیچ گرفت. ما بس چیزا را به حواس می گیریم. در اینجا مایه تعقلی و فکری پیغمبر مستقیم خطاب داد. سوم اشاره به ایست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنقدر صالح است که شایسته به این است که منزلگاه کلام رب العالمین قرار بگیرد. و چهارمی که اختصاص به خاطر است که الله جل جلاله برای قلب آن حضرت صلی الله علیه و سلم گوش و چشم مخصوصی داده بود و پیغمبر خدا فرمود که قلب ما خواب نمی کند، قلب پیغمبر را خواب نمی کند. بنان آگاهیش توأم است و از این خاطر است که خوابی که به پیغمبر علیه السلام داده شد در حقیقت وحی الهی است. منذرین تا اینکه از داعیان باشی، مردم را از عذاب الهی بیم دهی. در عرف قرآن کریم هرگاه منذر کلمه استعمال شود مرادش است دعوت، تا که از جمله دعوت کنندگان باشی به سوی خیر. اولم یکن لهم آیتن، آیا نیست برای ایشان نشانه ای؟ ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آن که میدانن حقانیت ای قرآن را دانشمندان بنی اسرائیل، آیا نیست برای ایشان نشانه؟ این که اقرار میکنه به صحت از کلام علمای بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل که مسلمان شد چی میگه؟ بله امی کلام حق است. عبدالله ابن سلام اندامه که مسلمان شد پیغمبر خدا را گفت که ای پیغمبر خدا، این بنی اسرائیل که از قومی است که بهتان از یاد داد دارند، قوم بهتین، قومی است که بهتان دارد، بنان لطف بکن قبل از اینکه مرا ببینی یک بار معرفی بکن مرا به اون مردم که از ما چی جواب دارند. پیغمبر خدا برش گفت که عبدالله ابن سلام در میان شما از جمله کی است؟ گفت از جمله سروران ماست، از جمله علمای ماست، خانواده شطر است. گفت خانواده شان بسیار عزیز و گرامی است در میان ما. بعد گفت اگر او ایمان بیاره چطور میشد؟ گفت قطعا چنین ممکن نخواهد بود که ایمان بیاره. حضرت عبدالله ابن سلام داخل شد و گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. فورا گفتن که این رذیل ماست، این بدبخت ماست، خانوادیش بسیار حقیر است. ده ها نقطه را عرض کردن. بنان در اینجا هم اتو علمای و شخصیت های بنی اسرائیل انگامی که ایمان نرکفایت نمی کنن. و به تعبیر دیگری ببینیم، پروفیسرهایی که امروز ایمان میاره کفایت نمیکنه به صحت از این دین، دانشمندا که پروفیسر میشه باز مسلمان میشه، بس کفایت میکنه که اگه انسان از خود سوال بکنه که او افغان تو هیچ چیز هم یاد نداری، تو بعد وقت بدین میشی، او که میفهمه به طرف این دین میاد. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر ما نازل میکردیم قرآن را بر بعضی از مردمای عجم، فقرأه علیهم، بس می خواند آن را بر ایشان، ما کنم به مؤمنین، هرگز به آن ایمان نمی آوردند. اگر این قرآن ما در مردم عجم نازل می کردیم با سر عربا تلاوت می شد ایمان نمی آوردند. الله جل جلاله ای را سر شما نازل کرد و شما حقایق از این را باید بگیرید، نباید اول کافر به این دین شما شوید. کذالک همچنان سلکناه فی قلوب المجرمین، در آوردیم انکار را در دلهای گناهکاران، در دلهای گناهکاران انکار را در آوردیم. با یک تعداد دیگری انکار میکنن با واسطه که حق برشان معلوم شود. لا یؤمنون به، ایمان نمیارن به قرآن کریم، حتی یروا العذاب الالیم، تا اینکه ببینه عذاب دردهنده ای را. فیأتی هم بغتتن، پس بیاید به ایشان عذاب بغتتن ناگهان و هم لا یشعرون، در حالی که ایشان بیخبر باشن از عذاب الهی. فیقول هل نحن منظرون، وقتی که عذاب بیاد پس بگوین که آیا ما مهلت داده شویم؟ هل نحن منظرون، آیا ما مهلت داده شویم؟ افا بعذابنا یستعجلون، آیا عذاب ما را به شتاب می طلبن؟ افرا ایتا، آیا دیدی؟ این متعنا هم سنین، اگر بهرمند گردانیم ایشان سالها، ثم جاءهم، باز بیاید به ایشان ما کان یوعدون، آن عذابی که وعده داده شده به ایشان. ما اغنا عنهم ما کان یمتعون، ما اغنا عنهم، چی چیز را دفع کنند از ایشان، از سر ایشان؟ ما کان یمتعون، آنچه که ایشان بهرمند بودند، آنچه که ایشان از آن بهرمند بودند. و ما اهلکنا، و هلاک نکردیم من قریت، هیچ قریه ای را، الا لها منذرون، مگر بود برای آنان بیم دهندگان. ارگو اگر بیاید به ایشان عذابی که وعده داده شده به ایشان، ما اغنا عنهم ما کان یمتعون، دفع نکند از ایشان عذاب آنچه که ایشان بهره گرفته بودند از آن. و ما اهلکنا، و هلاک نساختیم من قریت، هیچ قریه و دیرا، الا لها منذرون، مگر ای که برایشان بیم دهندگانی بود. ذکرا، این پند است، این چیزی که برای تو داور شد، ذکرا، برای پند دادن. و ما کننا ظالمین، و نبودیم ما آن قریه را که هلاک کردیم ظالمین، ستمگار، به هلاک و قریه ما ستمگار نبودیم. و ما تنزلت به شیاطین، و فرود نیاورد قرآن کریم را از شیاطین، شیطانان قرآن کریم را شیاطین فرود نیاورد که نهاد دیگه دلیل بگوید. و ما ینبغی لهم، و نشاید ایشان را که تو کلام با عظمت را یک شیطان نازل بکنه، بنانی تو نیست که سلمان رشدی گمان کرده. و ما تنزلت به شیاطین، فرود نیاورد قرآن را شیاطین. و ما ینبغی لهم، چنین کار با اونها نشاید. و ما یستطیعون، و نمی توانند. یعنی سه جمله ای آیت رد میکنه کتاب شیطانی را، و رد میکنه عمود چند روایت غلط جعلی و ساخته شده ای را که در سوره مبارکه قبلی گذاشت. در اونجا اونها امیر گفته بودن که سلمان رشدی گفته بود که به پیغمبر علیه السلام وقتی گپ میزد شیطان مداخله میکرد. بینان در قرآن کریم بعضی پیامهای چی داده میشد؟ شیاطین هم وجود دارد. از این خاطر قابل از این تزید ندارد که ما حتما به این باید بگرویم، حتما این را تطبیق بکنیم. قرآن میگه که و ما تنزلت به شیاطین، فرود نیاورده قرآن را شیاطین. و ما ینبغی لهم، و نشاید ایشان را، اینا بسیار کوچک هستن که به اون مقام برسد. و ما یستطیعون، اگر بخواهن هم توان از این ندارن که به اون مقامات دست پیدا بکنن. انهم عن السمع لمعزولون، هر آن ایشان از جای موازی شنویدن پیام الهی و مجالس نیکو، لمعزولون، دور شدگانن. فلا تدعو مع الله اله آخر، پس وقتی که شیاطین به او جای دسترسی پیدا نمی کند، نمی توانه هم، و قرآن هم که نازلم سر شیاطین نشده، شیاطین ایر نازلم نکرده، در این صورت فلا تدعو مع الله اله آخر، پس مخوان با الله جل جلاله معبود دیگر را. فتكون من المعذبين، پس میشوی از جمله عذاب شدگان، از جمله عذاب شدگان خواهی بود. این کار خب پیامبر خدا نمیکنه، در حقیقت برای ما تو درس است. تو ای مسلمان چنین کاری نباید بکنی که قرآن میخونی با وصف از اون باز غیر الله را مؤثر بدانی. وانظر عشيرتك الاقربين، و انذر، و بترسان عشيرتك الاقربين، قبیله نزدیک خود را. و انذر عشيرتك الاقربين، پیام دعوت ارگاتو شروع میکنی از کجا شروع بکن؟ از نزدیکت. نزدیک کیست؟ پدر. درس ابراهیم را بگی، باز قبیله خودت، قوم خودت، از زوبت بیرون برو. ایتو نکو در خانه هیچ کاری نمیکنی و دیگرا را میترسانی. وخفت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وخفت، و پست بکو، هموار بکو جناحک، بازوی خود را، بازوی رحمت خود را، لمن اتبعك، برای آنانی که پیروی کردن تو را، من المؤمنین، از مسلمانان. فان عصوك، پس اگر نافرمانی کنن تو را ای پیغمبر، فقل بگو اینی بری ام ما تعملون، هر آن من بیزار است از آن چی که شما میکنید. و پیامت ادامه بده و توکل علی العزیز الرحیم، اعتماد بکو به ذاتی که غالب الرحیم مهربان است. الذی یراک حین تقوم، آن ذات عظیمی که میبینه تو را، حین تقوم وقتی که برای نماز تهجد ایستاده میشی، و تقلبک فی الساجدین، و گشتن تو را در میان سجده کنندگان. الله ایرا میبیند. انه هو السمیع العلیم، هر آن او نیک شنوا و داناست. این آیات ها کلش چی شد؟ پیش خود نمونه ها برش داده شد. آلی عین مفاهیم را برای این میدهد که ای پیغمبر خوب ملتفت شو. دیگه پیغمبران خانواده خود را دعوت به سوی خیر کردند. هر کدامشان امیر را گفتن که یا الله مرا و خانواده مرا مسلمان ها را نجات بده. عین پیامتون باید داشته باشی. خودت، خانوادت و مسلمانان را باید از عذاب الهی چی بتی؟ دور بکنی و دعایت. و در پیشرفت دینت به الله توکل بکن. آن ذات عظیمی که تو از او استمداد میگیری در وقتی که به تهجد استاده میشی. و تو را میبینه الله جل جلاله در وقتی که در میان سجده کنندگان قرار داشته باشی. آلی ذلت جانب مقابل تثبیت است. بنام قرآن کریمه که هل انبئكم على من تنزل الشياطين، قرآن خواه شیطان نازل نکرده، خو شیطان به کی نازل می شود؟ آیا خبر کنم شما را با آنانی که تنزل الشياطين فرود می آین شیطانان، تنزل و نازل می شود، پایین می شود، على كل افاك اثيم، به هر دروغگوی گناهکار. هر قدر که کسی دروغ می گوید و گناهکار است، شیاطین اما قصر زود تسلط دارد و ما مقدر جوارش میشیند. یلقون السمع، می اندازد سخن شنیده را، و اکثرهم کاذبون، اکثرشان دروغگوی هستند. همین شیاطین یگان سخن را که به حق نزدیک بوده باشد می اندازد، و اکثرهم کاذبون، ولی اکثرشان دروغ هستند. یک کلمه راست را میگوید 20 تا دروغ کتش یک جا میکند. و شعرا و یتبعهم الغاوون، و شعرا پیروی میکنند الغاوون گمراهان را. الم ترائه، نمی بینی انهم فی کل وادی یهیمون، که همی شعرا در هر میدان یهیمون سرگردان می شوند. یک بار که یک طرف پیش برود میره میره میره چیزی را می گوید که تعجب آور، خودش هم حیرانه که اینقدر دروغ کلان. و انهم، همی شعرا یقولون، می گویند و انهم یقولون، و همی شعرا می گویند ما لا یفعلون، آنچه که نمی کنند. به زبان خوب بسیار گفت را می گوید و در عمل او را تطبیق نمی کند. اول نکته را خوب باید بدانیم که شعرا پیروی می کنند اکثرا گمراهان را. نکته اولی است که میگه خوبترین شعر، فصیحترین شعر، خوب شعر کدام شعر است؟ و شعری که دو دروغ بسیار زیاد گفته باشد. هر قدر که دروغ از زیاد بگوییده شعر عمق مقبول می شود. شعری که راست کردی باز کم می شود. دهی شد. و شعرا غالبا می گوین چیزی را که خود عملش نمی کنن. هر شعری که ببینی قرار که در چوکی نرم ششته، آرام می خورد، آرام خواب می کنه، ولی گپای بسیار کلان کلان می زن، آدم یک بار وادار میکنه که استاده شود و در عمل یک قدم هم غالبا کتت نمی مانه. اینی عادتشان است. به خاطر که این موضوع را کمک دقیق تر بگیریم، یک چند نکته در رابطه با شعر باید عرض شود. اولی که شعر اگر مضامین دروغ در او نباشد، مضامین خلاف شرع در او نباشد، اگر ما این شعر از یک کافرم نقل میکنیم باکی در او نیست. بنان مطرح کردن چیز خلاف شرع و خلاف پیام الهی در شعر که نباشه هیچ گپی نیست. امام ترمذی از حضرت ام المؤمنین و عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام برای حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه حتی یک چوکی را گذاشته بود که یگان بار در دفاع از اسلام شعر میگفت. بنان ما در این مانع نمیبینیم. این شاعری که در دفاع از شریعت الهی شعر حماسی را بسرند، ایاد کی داخل هستند؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر آنانی که ایمان آوردن و اعمال شایسته ای کردن. و ذکر الله کثیرا و ذکر کردن الله جل جلاله را زیاد، یاد الله را زیاد کردن. و انتصروا و انتقام گرفتند من بعد ما ظلمو، بعد از مظلوم شدنشان. اونا بد را گفتند در مقابلش شعر خوب را می سرند. و سیعلم الذین ظالمو، و زود بدادن ستمگاران ایمون قلبین ینقلبون، که به کدام پهلو می گردن و به کدام مرجع خواهند گشت. نکته دومی که در حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم ذکر اشعار جاهلیت شده، وقتی که ذکر میگن با پیغمبر خدا علیه السلام تبسم میکرد. مسند امام احمد حدیث روایت کرده و بازم میبینیم که یعنی پیغمبر علیه السلام در پیش رویش یگان شعر گفته شده. نکته سومی که پیغمبر علیه السلام در حدیثی که امام ترمذی در جلد دوم روایت میکنه میفرماید ان المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه، یک مسلمان با شمشیرش هم جهاد میکنه و با زبانش هم جهاد میکنه. زبانش در حقیقت شعر میتونه که یکی از وسایل زبان است. امام ابو داود از پیغمبر خدا علیه السلام روایت میکنه که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یستقاد فی المسجد، از اینکه قصاص در کجا شود؟ در مسجد شود. و انتون